metnini az önce okumuş olduğumuz ibarede Peygamber Efendimiz'in adet-i seniyeleri şöyle anlatılıyor. Kâne izâ esâbehu gammun ev kerbun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendisine bir gam, bir sıkıntı, üzüntü, mevzu, hadise gelince, onu üzecek, sıkacak, üzücü bir hadiseyle karşılaşınca derdi ki, yekul, kâne yekulu, şöyle buyururdu. Adeti böyleydi. Bu gibi durumlarda, sıkıntılı durumlarda söylediği sözler şöyle olurdu. Hasbiye Rabbu minel ibad. Rab, kullarına karşı Rab bana yeter. Rabbim bana yeter. Kulları ne kadar çok olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar zalim olursa olsun, hiç önemi yok. Rabbim bana yeter. Hasbiyel Rab. Rab bana yeter. Hasbiyel Haluk minel mahlukin. Yaradan yaratılanlara karşı bana yeter. Yaratılmışın ne gücü kuvveti var ki? Yaradan bana yeter. Hasbiyel Razıku minel merzukin. Kendisine rızık verilen şu biçareler, başkalarının şeyine muhtaç olan, Allah'ın rızık vermesine muhtaç olan şu güçsüz biçarelere karşı razık olan Allah bana yeter. Hasbiyellezi hüve hasbi, o her zaman benim istinadgahım olan, her zaman bana yetecek olan Rabbim, her zaman benim sıkıntılarımda bana yardım edecek olan Rabbim bana yeter. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter ve ne iyi vekildir o. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Allah bana yeter. Ondan gayri ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü. Ben ona tevekkül eyledim. Ve huve rabbul arşil azim. O azim arşın Rabbidir, sahibidir. Bu sözlerle o sıkıntılara karşı bu sözleri söylerdi. Bu sözlerle Allahu Teala Hazretlerine iltica ve tevekkül ederdi. Ona dayandığını ifade ederdi. Muhterem kardeşlerim, Allah'a dayanan, Allah'ın en güçsüz mahluku, en güçsüz, en aciz varlığı en kuvvetlidir. Çünkü her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, bir şeyin olmasını istediği zaman, ol dediği zaman, olduran Allah'a dayanıyor. Allah razı oluverirse, ona, onun duasına icabet ediverirse, ona yardım etmeye karar verirse, ona yardım etmeyi murad ediverirse, karşı tarafın hali harap, bitti. İsterse ordu olsun, isterse efendim dünya olsun bir tarafta, İsterse kainat olsun. Allah yeter. Gerçekten de bu böyledir. Yani hakikaten de bu tarzda Allah'a dayananlara Allah-u Teala Hazretleri imdadına her zaman yetişmiştir. Her zaman bunun olduğunu, böyle candan Allah'a sığınanları Allah'ın ve men yetevekkel alallahu fehüve hasbuhu, Allah'ın onun imdadına yetiştiği Kur'an-ı Kerim'le de sabittir, tarihle de sabittir. Hatta kendi şahsi hayatımızda karşılaştığımız olaylarla da sabittir. Sabahleyin dünya kadar borcumuz olur. Alacaklığımız kapımıza gelecektir. Kasamızda bir kuruş yoktur. Söz vermişizdir. Parayı ödememiz lazım. Mertliğimizin, Müslümanlığımızın, sözümüzün eri olmamızın ayaklar altına alınmasını istemeyiz. Sözümüzü çiğnetmek istemeyiz. El açarız ya Rabbi. Kasamda hiçbir şey yok. Alacaklım gelecek. Senden gayrı müracaat edeceğim bir yer yok, bir merci yok. Beni mahcup etme ya Rabbi der kul. Bakarsın Allah birisini gönderir. Bir sebep, müsebbibül esbaptır. Sebepleri de harekete geçiren odur. Yani her şey ondandır. Bakarsın efendim O iş hallolmuş elhamdülillah. Bunu hayatımızda muhakkak hepimiz birkaç defa tatmışızdır, denemişizdir, biliyoruzdur. Bilmeyen de denesin, bu böyledir. Kullar Allah-u Teala Hazretleri imkan vermeyince kolunu kaldıramaz, felç gelir. Adımını atamaz. Yıldırım yağar kafasına. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, asarım, keserim diyen insanlar hiçbir şey yapamaz. Meşhur hikaye, zalim hükümdarın birisi, çok zorlu zorba bir kimse, kuyumcu başısını çağırmış, demiş ki bana sabaha kadar üstü elmas kakmalı, süslü, ziynetli, bilmem 8 tane yıldız yapacaksın demiş. Efendim mümkün değil demiş. İşte bunun ilk önce kaynatılması lazım, eritilmesi lazım, dökülmesi lazım, törpülenmesi lazım, oyulması lazım, taşların ayarlanması lazım. Bu kaç günlük iş? Ben anlamam demiş. Git sabaha getirirsen getirirsin, getirmezsen kellen gider. Yapan bu adam, Allah zulmüne fırsat verirse yapar ama vermezse yapamaz. Mutlak yapar diyemeyiz, yapar. Bakmış olacak gibi değil bu iş. Eve ağlayarak gelmiş. Hanımı demiş, niye ağlıyorsun? İşte yarın kellem gidiyor. Padişah kesecek kafamı demiş. Söylediği şeyin yetişmesi mümkün değil. Kesecek kafamı. Demiş ki o kızgınlık anında söylemiştir. Sen şimdi elinden geldiği kadar git çalış. Biz de sana yardım edelim. Sabaha ancak bu kadarını yapabildim. Bütün gece uyumadım dersin demiş. Doğru söylüyorsun hanım demiş. Beraberce gitmişler atölyeye. Kadın körü çalıştırmış. Çocuklar bilmem alet getirmişler, şey yapmışlar. Bilmem ocağı yakacak malzemeyi getirmişler. İşte üfürmüşler, yakmışlar, ısıtmışlar, eritmişler, dökmüşler, törpülemişler. Sabaha ancak 7 tane çivi haline getirebilmişler. O çiviler dövülecekmiş de ondan sonra şekil verilecekmiş de ondan sonra da üstüne süslü ziynetli şeyler icra edilecek sanat. Sabahleyin sabah olmuş, bakmışlar karşıdan atlılar geliyor, nas sesleri geliyor, tozu dumana katarak camdan bakmışlar ki atlılar geliyor, eyvah demiş, hadi ayrılık zamanı geldi, vedalaşmaya başlamış ev halkıyla. Tak tak tak tak, hızlı hızlı kapı çalınmış, bak nasıl da hızlı çalıyorlar, kızgın kızgın çalıyorlar, eyvah filan diye dur filan, kapıyı bir açmış, askerler böyle bir grup asker atlı, yahu demiş niye açmıyorsun kapıyı demiş, bu gece demiş padişahımız öldü demiş, çabuk demiş tabutuna çakılmak üzere 8 tane altın çivi lazım filan diye, haberin yok mu filan, bir sürü şey. Onun bu hadiseyi duymuş da şairin birisi diyor ki, kevkebi mizmara tahvil eyleyen erverdigar lâne illü garibi Hazreti Allah yapar. Yıldız şeklinde sipariş verilmişti. Sonunda çivi, tabuta çivi haline döndürüldü. Yıldızı çiviye döndüren Allah. Yani garip kuşun yuvasını Allah yapar diyor arkasından. Lâne-i mülkü garibi Hazreti Allah yapar. Garip kuşun yuvasını Allah yapar diye. Allah'a dayandı mı bir insan, Allah düşmanlığı yerin dibine geçirir. Yani böyle bir şeyler söyleyerek anlatmaya çalışıyorum ki herkesin bildiği şeylerden hatırda kalsın diye. Bu sadece ona mahsus bir şey değil. Hepimiz için böyledir. Allah'a dayanmayı, Allah'a güvenmeyi, Allah'a sarılmayı, Allah'a tevekkül etmeyi öğrenelim. Kullar, ne gücü var, ne kuvveti var. Hayatları, herkes ister ki 1000 sene yaşasın. Hayatını idame ettirmeye güçleri yetiyor mu? Hastalandıkları zaman iyi etmeye kendilerini güçleri yetiyor mu? Hiçbir şeye güçleri yetmiyor. Allah ancak verirse, Allah nasip ederse oluyor. Yaratan varken yaratılmışlara baş eğmeye lüzum yok. ve tahşen nas vallahu ehakku en tahşahu. Kendisinden korkulacak olan Allah olduğu halde insanlardan korkuyorsun. İnsanlardan korkmak olur mu? Olmaz. Manasından Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var. Yani biz insanlara bu ibare yetmesi lazım. Yaratan bize yeter. Mahlukata karşı yaratan yeter. Hangi türlü mahlukatı olursa olsun. Geceliğin diyor Peygamber Efendimiz yatarken şu duayı okursanız akrep, yılan, çiyan vesaire tesir etmez. sokulamaz, şey yapamaz. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti ve esmâhi küllehâ min şerri mâ halaka ve zere'e ve bera'e. Yarattığı, halk ettiği her şeyin şerrinden efendim o esma-i hüsna sahibi, her türlü güce sahip Allah'a sığınıyorum manasına geliyor yani. Demek ki Allah'a sığınınca mahluklar da zarar veremez. Allah'a sığınınca insanlar da zarar veremez. Allah'a sığınınca maddeler de zarar veremez. Bunun misalleri çok. Zehir getirmişler de efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Bizans'tan elçi gelmiş, bazı hediyeler getirmiş, bir de bir zehir. Ne olacak bu zehir? Efendim demiş, bizim ülkemizde bazen asker isyan ediyor. Padişahı, hükümdarı, kralı sıkıştırıyorlar, kayseri sıkıştırıyorlar. O zaman askerin eline düşse çok işkence görecek diye bu zehiri ağzına atıveriyor. Hemen anında şıp öldürüyor, kurtuluyor filan. Gülmüş Hazreti Ömer, ver onu demiş. Hop ağzına atmış. Yani dua ederek ama. Ya hayyu ya kayyum diyerek efendim dua ederek onu ağzına atmış. Elçi şimdi düştü, şimdi düşecek diye bakıyor ama karşısındaki Peygamber Efendimiz'in has sahabesi. Allah'ın sevgili kulları. Onlar evliyanın en yüksekleri. O, hiçbir şey olmamış. Yani gösteriyor ki bak, Allah zarar verdirtmezse olmaz manasına. Kimse zarar veremez manasına. Rabbimiz bize yeter. Bizim böyle zehirle şeyle şey yapma, efendim tedbir düşünmeye hiç ihtiyacımız yoktur. Biz Rabbimize dayanırız. O bizi korudu mu kimse zarar vermez diye. Bu duyguyu öğrenmemiz lazım, yaşamamız lazım ve hayatımızı bu duyguya göre tanzim etmemiz lazım. Kazancımızı buna göre efendim yani helalinden kazanmalıyız. Yok ben bu helal yola girersem para kazanamam, aç kalırım. Veyahut ben bu hak sözü söylersem işimden olurum da efendim bilmem aç kalırım, çoluk çocuk muhtaç olur. Ya sen Allah'a dayan. Allah korur, insanın yaşaması lazım. Sonra rızık için böyle başkasına boyun bükenler, efendim çeşitli gayri meşru yollardan efendim böyle rızkın gelmesine şey yapanlar, bak razık olan Allah rızık verilen kimselerin karşısında bana yeter diyor Peygamber Efendimiz. Rızkı Allah veriyor. Ötekiler de rızkı Allah'tan alıyorlar. Ona sarılacağına, ona bel bağlayacağına, ondan isteyeceğine Allah'tan iste. İki kişi varmış bir mahallede. İki kişi varmış. Birisinin iki gözü kör. Ötekisi de kör galiba. Çalışacak durumda değil. Birisi hasbunallah dermiş, Allah bize yeter, Allah'tan beklerim, Allah'tan isterim dermiş, bir köşede dururmuş. Ötekisi de mahallenin zengininden umarmış, ağasından, zengininden umarmış. Dermiş ki işte bizim mahallenin şu zengini bizi de görür de, bizim de ihtiyacımıza elini uzatır da, bize de yardım eder diye böyle alenen söylermiş. O da o ağanın kulağına gidermiş o sözde, filanca fakir senden medet umuyor filan diye. O fakire akşamları bir tepsi pişmiş kızarmış tavuk göndermeye başlamış. O zengin. Madem bu benden bir şey istiyor, yemeğini vereyim diye bir tepsi içinde kızarmış şey. Şimdi o fakir o şeyi almış, tavuğu tepsi içinde işte artık etrafındaki garnitürüyle öteki amaya demiş ki, yahu ben tek başımayım, bekarım. Senin çoluk çocuğun kalabalık. Bu tepsiyi ben sana vereyim, sen de sabahtan beri avucunda ne biriktiyse cebindekileri bana ver. Peki, bana yemek lazım. O tepsiyi alırmış, o da onun hasılatını alırmış. Efendim, böyle bir gün, iki gün, beş gün, on gün, on beş gün devam etmiş. Yani ben sana bu tepsiyi satayım diyor. Ben sana bu tepsiyi satayım, sen de cebindekileri bana ver. Cebindekilerin mukabilinde bu tepsiyi satayım. Olur, diyor o da. Ve gene de işte, ya bir ağadan böyle bir tepsiyle mi yetineceğiz? Bu kadar az mı gelecek filan diye sözler, gene ağaya laflar söylüyor. Ağa haber göndermiş. Ya be adam, utanmaz mısın? Sana kaç gündür tepsi içinde tavuk gönderiyorum, tavuğun içinde altın dolduruyorum. Efendim, hala gözün doymadı mı? Onlara sattı, haberi yok ki. Tepsiyi tavuğuyla beraber sattı. Öteki Allah'tan isteyenin eline geçti. Kuldan isteyenin eline bir şey gelmedi. Allah'tan isteyenin eline geçti. Bunlar böyle eski kitaplarda, tasavvufi kitaplarda filan böyle şeylerin de adını yazarak naklediyorlar ki insanlar bilsin, yani Allah'a dayanan insanın sonunda kazançlı çıkacağını, kula dayananın da efendim mahrum kalacağını bilsin diye. Ağaca dayanma yıkılır derler, değil mi? Yani insana dayanma ölür, ağaca dayanma yıkılır. Allah'a dayanmak lazım. Allah'a tevekkül etmek lazım. İşte Allah bana yeter dermiş Peygamber Efendimiz bu ifadelerle ve o ne iyi vekildir dermiş. Ondan gayri ilah olmadığını, la ilahe illa hu diyerek ve ona tevekkül ettiğini, aleyh tevekkeltü diyerek ve onun arş-ı azim sahibi olduğunu ifade ederek, onu överek, yani Allah-u Teala Hazretlerinin şanına layık sıfatlarını sıralayarak ona iltica edermiş. Ne zaman? Başına bir üzüntü, sıkıntı, darlık, meşakkat geldiği zaman. Hasbunallah. Biz bunda, yani dedelerimiz söylüyor olduğu için biz bunu kızdığımız zaman filan birbirimize söyleriz. Hasbunallah ve nimel vekil. Manasını unutmuşuz. Asıl çığırından çıkartmışız işi ama dedelerimizden geldiği için adet kabilinden söylüyoruz. Yani biraz birisi karşımızdaki bizi kızdırdığı zaman veya başımıza biraz sıkıntılı bir hal geldiği zaman biz de diyoruz. Hasbunallah. Hasbunallah ve nimel vekil filan, Subhanallah filan diyoruz. İşte Allah, aslında bunlar güzel sözler ama ne manaya geldiğini bilerek duya duya, şuurlu olarak söylemek lazım. Geçen gün tefsir kitabını açtım. Hoşuma gitti. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası çıktı. Onun çok, Allah mülk vermiş ona. Yani çok saltanat vermiş, çok manevi güç kuvvet vermiş. Cinlere, inslere efendim tesiri olan, onların hepsi onun emrinde. Havalarda uçarmış. Böyle havada uçarken fellahın birisi görmüş de ne saltanat. Davud'un oğluna Allah neler vermiş deyince onu çağırtmış huzuruna. Demiş ki bak, dininde yanlış bir duyguya kapılıp da dininde zarara uğrama, günaha girme diye sana söylüyorum. Bir böyle kabul olmuş Subhanallah sözü bütün bu saltanatların hepsinden daha hayırlıdır demiş Süleyman Peygamber. Yani bütün bu saltanatların hepsinden kabul olmuş bir Subhanallah sözü daha üstündür, daha büyük menfaatlidir, sevaplıdır diye bildirmiş. Onun için bu duyguların kadrini, kıymetini bilelim. İslam budur işte. İman dediğimiz şey budur. Mümin insan böyle durumlarda belli olur. Parayı almaz, aç kalır ama harama uzanmaz, haramı işlemez. Yerhamikallah. İkinci hadisi şerif, ikinci rivayet Enes radıyallahu anh'den. İza kâne izâ asbaha ve izâ emsâ yed'u bihâzihi d'avât. Allahümme inni es'elke min fücaetil hayri ve e'uzbike min fücaetil şerri fe innel abde la yedri ma yefce'uhu izâ asbaha ve izâ emsâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabaha çıktığı zaman veya akşama erdiği zaman şu sözlerle dua ederdi. Diyor Enes radıyallahu anh. Şöyle dermiş. Allahümme inni eselke min fücaetil hayri. Ya Rabbi, ben senden ansızın böyle bahşettiğin hayrı isterim. Ummadık bir yerden birdenbire oh ne mutlu, İşte bu hayıra erdim filan diye ansızın gelen hayrı isterim ve eûzübike min fücaeti şerri ve sana ansızın gelen şerden atladık. Hay Allah, başına böyle birden bir aniden bir şer gelmesinden ya Rabbi, şer gelmesinden başıma sana sığınırım buyurmuş Peygamber Efendimiz ve dermiş ki fe innel abde la yedri ma yefce'uhu izâ asbaha ve izâ emşisâ. Böyle dua etmek lazım. Çünkü kul sabahleyin başına ne gelecek, akşam olunca akşam da başına ne gelecek bilmez. İstesin ki Allah'tan hayrını istesin, şerrinden sığınsın ki Allah korusun dermiş. Hakikaten insan gece yatıyor, sabah ne gibi bir hadiseyle karşılaşacağını bilmez. Yani birdenbire bakarsın, ertesi gün hiç ummadığı bir durumla karşılaşmış. Ya hay Allah, filancanın başına şu hal gelmiş, şöyle olmuş filan diye insan böyle hayretler içinde kalır ani olan şeylerden. Rabbimiz cümlemizi hayırlara erdirsin ve şerlerden korusun. İki cihanda mesut ve bahtiyar eylesin. Tabii bunları ben biraz yavaş söylesem kardeşlerimiz yazsalar da iyi olur. Eğer yazamıyorlarsa kitabın 526. sayfasında 20 dizide iyi olur. Bir daha söyleyeyim bu duayı. Allahümme inni es'elke min fücaetil hayri ve euzubike min fücaetil şerri. Böyle dua edermiş sabah akşam. Kâne izâ asbaha ve izâ emsâ kâle asbahna alâ fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve alâ dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve milleti ebina İbrahim'e hanifen müslümen ve mâ kâne minel müşrikîn. Böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Şimdi bu da bir sabah duası. Peygamber Efendimiz sabaha çıktığı zaman ve akşama ulaştığı zaman böyle dua ederdi. Nasıl dua ederdi? Ne derdi? Asbahna ala fıtratil İslam ve kelimetil ihlas diye söylerdi. Ne demek? İslam fıtratı üzere sabahladım ve ihlas sözü üzere sabahladım. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere sabahladım. Ve atamız İbrahim aleyhisselamın milleti üzere sabahladım. Hanifen, Müslümen, Hakk'a meyletmiş, Hakk'a efendim yönelmiş, kendini Rabbine teslim etmiş bir kul olarak. Ve mâ kâne minel müşrikîn, o İbrahim ki Allah'ın sevgili kulu Halilullah peygamberi, müşriklerden olmadı, şirke sapmadı, efendim aya güneşe tapmadı, puta yıldıza tapmadı. Allah'ın varlığına, birliğine ikrar getirip büyük bir mücadele içinde efendim müşriklere boyun eğmedi. İşte onun o öyle Allah'a teslim olan ve Hakk'a teveccüh eden milleti üzere ve Muhammed-i Mustafa'nın dini üzere ve ihlas kelimesi üzerine ve fıtrat-ı İslam üzere sabahladım diye böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Yani fıtrat-ı İslam ne demek? Yani Allah'ın hak dini üzere ve razı olduğu tabii insanın fıtratına uygun olan, hiç katığı olmayan, efendim beşerin yalan yanlış itikatlarının bulaşmamış olduğu fıtrat dini üzere sabahladım. Muhterem kardeşlerim, bu çok önemli bir şey. Dünyada pek çok insanın bir inancı var. Bu inanç nereden kalmış? Aslı nedir? Belki bir aslı vardı, belki bir peygamberden öğrendiği bir şeydi o kavmin, sonradan sapıttı. Belki de bazı insanlar kendiliklerinden bazı şeyleri efendim böyle adet haline getiriyorlar. O adetler sonra din haline geliyor. İşte insanlar olmadık şeylere tapınmaya başlıyorlar. Güneşe tapınıyorlar. Mesela bugün dahi Japonlar güneşe tapınıyor ve imparatorlarını güneşin oğlu olarak biliyorlar. Şu Japonlar. Hintliler ineğe tapıyor biliyorsunuz. Hala. İşte böyle çeşitli hayvanlara tapanlar var. Mısırlılar eskiden ineğe tapınırlarmış. Daha başka birçok şeylere tapınırlarmış. Firavun, ben sizin Rabbinizim diyor. Demek ona da tapınıyorlardı ve Firavun tapındırtıyordu yani kendisini. Benden gayrı size bir tanrı tanımıyorum, bana tapının diye de zorbalıkla tazik ediyordu. Şimdi insanlar arasında çok çeşitli inançlar var. Amerika'da biliyorsunuz bir adam çıktı, etrafa insanları topladı, hepsini bir ormana götürdü, hepsi orada topluca intihar ettiler. Biz İsveç'e gittiğimiz zaman orada gördük, böyle efendim çarşaf dolanmışlar, ellerinde ziller, miller, efendim Krishna dinine mensuplarmış Hindistan'ın, zil çalarak o tarafa o tarafa dans eder gibi efendim ahenkli bir takım şeyler söyleyerek çarşı pazarda gösteri yapıyorlardı. Herkes de dikilip bakıyordu bunlar ne filan diye. Yani Hristiyanlığı da bırakmış da Hintlilerin filanca dinine girmiş. Girmiş ama ne olmuş? Yani bu dinlerde ne var? İncelediğin zaman bir Avrupalı Güneydoğu Asya'da elçilikte vazife yapmış. Müslüman olmuş sonradan. Diyor ki ben Güneydoğu Asya'da elçilikte görev yaptım. Güneydoğu Asya'nın çeşitli inançlarını gördüm. Budizmi gördüm. Efendim Brahmanizmi gördüm. İşte Hindistan'ın çeşit çeşit efendim bizim saydığımız saymadığımız dinlerini görmüş filan. Onların diyor inançlarında bir şey görmedim. Bir akıl mantık ibadetlerinde bir ölçü bir şey görmedim diyor. Ama İslam'ın her ibadetinde bir anlam var. Her ibadetinde bir hikmet var, bir fayda var. Ve faydasını bugün ilim kabul ediyor. Tamam, bu böyledir, faydalıdır diye. Geçen gün bir arkadaşın evindeydik. Enfarktüs geçirmiş. Zengin bir kardeşle beraber oturuyorduk. O diyor ki, öteki de bypass ameliyatı geçirmiş öteki arkadaşımız. Onunla ikisi konuşuyorlar. İlaç kullanıyor musun? Ben kullanıyorum diyor. O bypass ameliyatı geçiren. Yani göğsü açılıyor. Böyle. Efendim işte damarı ayağından çekiliyor, kopartılıyor, bu tarafa takılıyor filan. Büyük bir ameliyat. Şu Amerika'da filan olan ameliyat. Bir ikisi diyor ki ben diyor pek ilaç kullanmıyorum diyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti bana yetiyor diyor. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorum diyor. Bir de diyor eyyamu biz oruçlarını tuttum mu diyor. Yani Arabi ayların 13, 14, 15'i tam bir regülatör vazifesi görüyor diyor. Yani düzenleyici vazifesi görüyor diyor. Yani sahil günler yemek yiyor, pazartesi yemiyor, oruç tutuyor. Sahil günler yemek yiyor, perşembeye gelince oruç tutuyor. Böyle haftanın iki günü mideyi dinlendirme bana bir sürü happu almaktan daha iyi geliyor diyor. Hastalığıma iyi geliyor diyor. Bak elhamdülillah iyiyim filan diye anlatıyordu. Birkaç defa söyledi bunu yani. Ben de dedim bunu vaaza cemaatime söylerim dedim. Yani İslam'ın emirleri farzlar olsun, Peygamber Efendimiz'in tavsiye etmiş olduğu sünneti olsun. Her şeyinde bir hikmet var. Her şeyi güzel. Tatbik eden memnun kalıyor. Bak biz burada hoca olarak hadislerde geldiği zaman size anlatıyoruz. Pazartesi, perşembe Efendimiz oruç tutmayı severdi. Tutun filan diye söylüyoruz ama o hasta kendisi denemiş. Tam diyor beni düzenliyor diyor. Sıhhatimi tanzim ediyor diyor. O önemli. Yani biz sıhhatliyiz de zaten sıhhatli olduğumuzdan kıymetinin ne olduğunu anlayamıyoruz şeyde. O orucu tuttuğumuz zaman ne kadar faydalar kazandığımızın farkında değiliz ama bilen biliyor. Onun için İslam fıtrat dini, insanın fıtratına uygun din, insanın hılkatına muvafık din. Geçenlerde de söylemiştim, bir askeri ateşemiz, albay, Paris'te vazife yaparken bir Fransızla dost olmuş da, o Fransız bir gün çok fena durumdaymış böyle. Morali bozuk, yüzü buruşuk, böyle kötü, kaşları çatık bile. Demiş, nedir derdin ne? İntihar edeceğim demiş. Niye intihar edeceksin? Karım kötü yola saptı, beni efendim şerefimi ayaklar altına alıyor, intihar edeceğim. Demiş, boşa. Demiş, bizim Katoliklikte evlendin mi boşanmak yok. Ebediyen. Öyle devam etmek şeyi var. Ondan intihara razı oluyor yani. Bak fıtrata uygun olmadı mı din? İnsanların uydurmasıyla bozuldu mu? Fıtrata uygun olmadı mı? Bak insanları nerelere sürüklüyor. Onun için İslam'ın kıymetini bilelim ve İslam'ın fıtrat dini olduğunu bilelim. Yani insanın hılkatına uygun olduğunu, sıhhatini takviye ettiğini, ruhunu beslediğini ve gerçeklere uygun din olduğunu iyi bilelim. Başka dinleri incelediği zaman insan anlar. Şimdi biz ilk naylon çıktığı zaman herkes naylon çoraba sımsıkı sarıldı. Vay dedi. Efendim yıkıyorsun, yıka giy. Her akşam yıkıyorsun, sabahleyin tekrar giyiyorsun. Halbuki bizim çoraplar çabuk yıpranıyor, yamanıyor vesaire filan. Herkes naylonu sevdi ama ondan sonra herkesin ayağında parmak arasında bir kaşıntı başladı, bir mantar hastalığı başladı, bir alerji başladı. Ha, bizim pamuğumuz iyiymiş. Bizim yün çorabımız çok sıhhatliymiş. Bizim efendim şile bezimiz çok uygunmuş. Bizim denizli havlumuz efendim şöyle kıymetliymiş. Bizim yün efendim şeylerimiz şöyle kıymetliymiş diye kıymetini sonradan anlamaya başladık. Yani mukayese edince anlıyor insan. Şimdi biz İslam dinindeyiz hepimiz. Elhamdülillah anamızdan babamızdan Müslüman doğduk. İslam'ın kıymetini bilmiyoruz. Çünkü mukayese yapmadık ki. Amerika'yı göreceksin. Afrika'yı göreceksin. Hindistan'ı göreceksin. Eskimoları göreceksin. Hepsinin inancına bakacaksın. Bunların inancı da inanç mıymış be? Elhamdülillah ben Müslümanım diyeceksin o zaman. Bak nasıl sarılırsın. Nasıl sımsıkı sarılırsın? İslam'ın güzelliğini anlayınca, kadrini, kıymetini anlayınca o zaman sımsıkı sarılırsın. İşte bizi böyle sabaha çıktığı zaman Peygamber Efendimiz ben İslam fıtratı üzere sabahladım diye onu şey yaparmış. Yani bozuk bir itikat üzere değil, Allah'ın razı olduğu ve fıtrata uygun olan efendim din üzere sabahladım diye. Ve kelimetil ihlas, yani ihlas sözü, yani Allah'ın varlığını, birliğini ifade eden ve onu her türlü katıktan, bozuk ilaveden ayıklayan söz. İhlas bir şeyi halis kılmak demek. Safi kılmak demek. Kelimeyi ihlas ne demek? Allah hakkında doğru olan itikadı söylemek, doğru olmayan şeylerden onu çekip sıyırıp safi kılmak demek. Onun için kelime türlü ihlas deniliyor. Yani Allah vardır, şeriki naziri yoktur, eşi ortağı yoktur, benzeri yoktur, küfürü yoktur, dengi yoktur diye insan la ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip onun varlığını bilip ona inanıyoruz biz. İşte bu inançla sabahladık. İşte o hak fıtrat dini üzere sabahladık. Bu güzel itikat üzere sabahladık diye Peygamber Efendimiz böyle söylermiş. İslam fıtratı üzere sabahladık. İhlas kelimesi üzere sabahladık. Ve dini Nebina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere sabahladık. Şimdi Peygamber Efendimiz söylüyor, kendisine salavat-ı şerife getiriyor ve onun dini üzere sabahladık diyor. Bunu yapardı Peygamber Efendimiz. Yani kendisinden üçüncü bir şahıs gibi bahsederek yapardı. Talim için, öğrensin diye. Yani ümmetine öğretiyor ya, o şeyi bizzat kendisi yapmak suretiyle öğrensin diye. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmeyi bize emrediyor. Farz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenin sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salatü selam getirin diye farz emrediyor Allah. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ben kendisinin yanında anıldığım halde bana salatü selam getirmeyenin burnu yerde sürtsün. Ragime enfü racülün zükirtü indehu felem yusalli aleyye. Burnu yerde sürtsün. Veyahut burnu yerde sürter. Ha demek. Sürter manasına. Çünkü efendim Peygamber Efendimiz'i sevmeden insanın dini tamam olmaz. Bu işin aslı, temeli, kökü, kaynağı, menbaı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i candan sevmek. Ona canını vereceksin. Fidâki ebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyeceksin. Onun adı anıldığı zaman böyle bir gözlerinde değişiklik olacak. Gönlüne bir başkalık gelecek. Candan bir salatü selam edeceksin, dua edeceksin. Cimri'nin ta kendisidir. Ben kendisi yanında anıldığım halde bana salatü selam getirmeyen diyor Peygamber Efendimiz. Tabi bunu böyle hadis-i şeriflerden biliyoruz. Allah emrettiği için Allah'ın emrini yapmama durumuna düşmesinler diye bize öğretmek için Peygamber Efendimiz böyle açıkça ifade ediyor. Çünkü etrafındaki insanlar kimisi çölden gelmiş bedevi, kimisi okuma, çoğu okumamış. Okuma yazma bilen bir şey değil. Onlara hazır halde önüne koymak lazım ki şaşırmadan öğrenebilsinler. Sonra ve alâ milleti İbrahim'e milleti ebina İbrahim, yani atamız İbrahim aleyhisselamın dini üzere ki o neydi? Hanif idi. Yani mailen ile dinil müstakim. Doğru olan dine meyletmiş, ona teveccüh etmiş bir kimseydi. Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanında insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapıyorlardı. Bunun içinde bulunduğu cemiyette çeşit çeşit putlar yapmışlardı elleriyle. Puthanelerine onları koymuşlardı. Bir büyük put vardı. Ondan sonra çeşit çeşit başka putlar vardı. İbrahim Aleyhisselam onlara tapmadığı gibi tapılmasının doğru olmadığını da söyledi. Bir delikanlıyken, genç bir kimseyken yaptığınız doğru değil, tapınmamanız lazım dedi. Sonra daha da ileri, daha merdane, daha kahramanca bir şey söyledi. Bak dedi, elime fırsat geçerse ben sizin bu putlarınızın hepsini parçalayacağım. Bunu da söyledi. Dobra dobra. Ve onlar bir merasim münasebetiyle şehrin dışına gittikleri zaman puthaneye girdi, bütün putları parçaladı. Parçaladığı baltayı da götürdü, büyük putun eline, boynuna astı. Geldiler, baktılar ki puthane harabeye dönmüş. Bütün o tapındıkları putlar hepsi yerlerde. Bunu kim yapmıştır, kim yapmıştır? İşte dediler, bir İbrahim diye birisi var. Yeskuruhum yukalu lehu İbrahim. İbrahim adı verilen bir kimse var ki böyle bunları kıracağım diye söylüyordu. Getirin onu insanların önüne dediler. Getirdiler İbrahim Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dayanmış. Hasbunallah ve ni'mel vekil diyor. O şuurdaki insan. Mümin, iman numunesi. Emsalsiz bir insan. Allah'ın dostu, gayriye aldıran bir insan değil. Gayri ne yaparsa yapsın. Korkusu yok. Diyorlar ki sen mi yaptın bunu ya İbrahim? Entefaate hada bi alihetina ya İbrahim. Bizim putlarımıza, ilahlarımıza bu tecavüzü sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam onlarla yaptıkları işin yanlışlığını anlatmak için şöyle konuşuyor. Diyor ki bel fealehu kebiruhum. Belki en büyüğü yapmıştır. Feseluhum inkânün yentik. Yani konuşursa sorun. Sorun bakalım. Diyorlar ki ya İbrahim biliyorsun ki bu putlar konuşmaz, bir şey söylemez. Yani ne diye ona sor diye bizi sıkıştırıp duruyorsun. O zaman yapıştırıyor cevabı. Böyle kendisini parçalanmaktan koruyamayan, birisi saldırdığı zaman parçalanmaktan kurtulamayan, kendisini koruyamayan, sorulduğu zaman cevap veremeyen bu aciz şeylere ne tapınıyorsunuz diyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın dini bu. Yani Hakk'a meyletmiş, Hakk'a yönelmiş, batıldan yüz çevirmiş, hiç sarsılmıyor. Ya başına bir zarar gelirse? Müslimen, Allah'a kendisini teslim etmiş, Allah'a sığınmış. Estemtü vecihiye, lillezî fatara semâvâti vel ard. Yeri göğü yaratmış olan Allah'a ben zatımı teslim ettim diyor. Ona dayanmış, o hasbünallah'ın mücessem numunesi İbrahim Aleyhisselam. Hasbiyallah'ın mücessem numunesi, yani Allah bana yeter sözünü insan söyler de ona göre hareket etmeyi başaramaz. İbrahim Aleyhisselam onun başarmış olan kahramanlar, Allah'ın dostu. Hem hasbiyallah diyor, yani Allah bana yeter diyor, hem de Allah'ın yettiğini bilen bir insan gibi kahramanca hareket ediyor, hiç kimseden korkmuyor. Bak Peygamber Efendimiz de diyor ki fıtratı İslam dini, İslam fıtratı üzere sabahladım, efendim ihlas sözü üzerine sabahladım, kelime-i şehadet üzere sabahladım, Muhammed-i Mustafa'nın dini üzere sabahladım ve İbrahim Aleyhisselam'ın, Hanif ve Müslüm olan İbrahim Aleyhisselam'ın inancı üzere sabahladım diyor. Bize ne işaretler veriyor bunlar yani? Biz de sabaha kalktığımız zaman, çıktığımız zaman efendim bunları hatırlamalıyız. Hak din üzere olduğumuzu, Allah'tan başka ilahın olmadığını, Muhammed-i Mustafa'nın ümmeti olup onun yolunda gitmemiz gerektiğini ve İbrahim Aleyhisselam gibi Hakk'a meyledip batıldan yüz çeviren ve her türlü şeyin karşısında Allah'a kendisini teslim edip de kimseden korkmayan, çekinmeyen insanlar olmalıyız. Biz böyle Müslümanlar olsak o zaman İzzet ve şeref bizim. Biz böyle Müslümanlar olmadığımız zaman ceza olarak Allah başımıza Yahudi'yi musallat eder, Rum'u musallat eder, efendim Rus'u musallat eder, Bulgar'ı musallat eder. Efendim insanın eceli değişmez. Vefatı nerede olacaksa orada olacak. O değişmez de işte onların karşısında insan rezil rüsva olur. Perişan olur. Halbuki şey yapsa, efendim bu kuvvette olsa, bu çalışmada olsa belki zaten oralarda kafir kalmazdı. Bu itikatta insanlar oralarda olsaydı, ya sen benim yanımda bu has itikat varken bu batıl yolda nasıl duruyorsun diye esaslarını öğretmeyi becerememişiz. 7 asır Bulgarlara öğretememişiz. Onun cezasını çekiyoruz. Halbuki bizim asıl işimiz oydu. Müslümanın asıl vazifesi Allah'ın dinine yardım etmektir. Allah'ın dinini başkalarına yaymaktır. Din için çalışmaktır. Biz dünya için çalışmaya yönelmişiz. Para kazanmaya, zevke, sefaya, efendim rahata, ticarete, kazanca yönelmişiz. Ondan sonra فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَئْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ Eğer senin anan, baban, karın, kızın, efendim ticaretin, köşkün, sarayın, bahçen, evin, dükkanın sana daha kıymetliyse Allah yolunda cihat etmekten, daha önde görünüyorsa, sen ona meyletmişsen o zaman başına gelecekleri bekle diyor Tevbe suresinde 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazretleri. Yani Allah onların cezası olarak Müslümanlara bunları veriyor. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin cezası nasıl geliyor? İşte bakın, ibret alın. Filistin'i sattılar. Yahudiler parasıyla aldı. O zaman parayla satarken, o zaman sattılar. Bizim padişahımız orayı satmak istemedi. Sattırmamak istedi. Çiftlik yapmak istedi. Kendi benim padişaha ait çiftliktir dedi, arazidir dedi, bilmem nedir dedi. Onlar oradan sokuldular, buradan girdiler. Sattı bazı kimseler. Bak bu boğazda efendim sadrazamın arazisini almışlar. Amerikalılar şey yapmak için bir kolej kuracağız diye. Padişah onu sattı diye sadrazama darılmış. Tam Rumeli'nin yanında orayı alıyorlar. Fatih İstanbul'u buradan fethetmişti. Biz de İstanbul'u buradan tekrar Müslümanların elinden koparacağız diye. O Robert Koleji kurarken bu niyetle kurmuşlar. Ben mecmuada yazdım. Diyor ki 1970'li senelerde böyle Amerika'da bir papaz bir kampanya açmış. Bize yardım edin diyor. İslam diyarında Müslümanların ülkesinde Hristiyanlık için çalışma yapacağız diyor. Eğer Kabe'nin karşısında bir kilise kurmamızı istiyorsanız bize yardım edin diyor. Kabe'nin karşısında kilise kurmak istiyor adamlar. Bak o azimle, o da her şeyini çıkartıp veriyor. Yani bugün Hristiyan ülkelerindeki mülklerin, arazilerin büyük çoğunluğu kilisenin malıdır. Çünkü adam ihtiyarladı mı, efendim, sevap kazanayım diye, ona artık cennette ne vaat ediyor, ne yapıyorsa, parasını, malını, mülkünü getiriyor, efendim, çoluğu çocuğu yoksa zaten çok çoluk çocuk sahibi olmuyorlar onlar, efendim, getiriyor, kiliseye veriyor. Büyük imkanlar var. Onlarla geliyorlar İslam diyarlarında kilise kuruyorlar, okul kuruyorlar. Don Castro muydu neydi? Don Pedro muydu? Don Castro muydu? Avustralya'da çok büyük bir müessese gördüm. Ne kadar büyük böyle okulları var, kilisesi var, büyük bir arazi. Hocam dediler, bu İzmir'de bir şube kurdu. Bu İzmir'de bir şube kurdu. Yani Müslümanları Hristiyan yapmak için misyoner çalışması yapmak üzere İzmir'de şubesini kurdu dediler. Onlar öyle çalışıyorlar. Efendim, Müslümanlar çalışmıyor. Tabii ondan sonra başına milletimizin çeşitli yerlerde çeşitli sıkıntılar geliyor. Rabbimiz bizi o İbrahim Aleyhisselam'ın kahramanlığında eylesin. Peygamber Efendimiz'e indirilen ahkama uyup has halis din ile ve kelime-i şehadetin gösterdiği tevhid akidesi üzere ve fıtrat dini üzere Müslümanlığımızı yaşamayı nasip etsin. Bir insan niye sabah bu akşam bunu söylüyor? Hatırlatıyor kendisine. Her sabah, her akşam benim bu olmam lazım, bu kafada insan olmam lazım diye hatırlatıyor. Ticaretini ona göre yapacak, o günkü faaliyetlerini ona göre yapacak, konuşmasını ona göre yapacak, çalışmasını ona göre yapacak. Bunu sabahleyin boşuna söylemiyor. Gününü ona göre tanzim etsin diye söylüyor. Rabbimiz böyle sabaha böyle giren ve gününü bu söylediği sözlerin ışığında geçiren kimselerden eylesin. Bir de şeyi söyleyeyim. Hocamız rahmetullahi aleyh sabahları akşamları okuyalım diye bir dua kitabı meydana getirmişiz. Sabahları biz burada okuyoruz. Orada hatırlayacak okuyan kardeşlerimiz Asbahna ala fıtratil İslam ve kelimetil ihlas ve ala dini nebina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim'e aleyhissalatü vesselam diye bu duayı hocamız eklemiş. Yani onu ihmal etmemiş. Sabahları o bizim evrad-ı şerifimizi okuyan kardeşlerimiz bu duayı da okumuş oluyorlar. Hanifen Müslümen ve makane minel müşrikin ilavesinde kendileri yapabilirler. Bundan sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Kâne izâ ıttalâ bede'e bi avratihi fetalaha bin nureti vesaire cesedihi ehluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz avret yerlerini temizlemek istediği zaman otu, o hamam otu dediğimiz otu kendisi kullanırdı avret yerleri için. Ama bedeninin diğer yerleri, mesela koltuk altı falan gibi yerlerde de kıllar oluyor. Onlar için ailesinden bazılarının yardımını istediği olurdu. Yani onlara yardım ettirtirdi ama kendisi avret mahallinin temizliğinde kendisi, bizzat kendisi yapardı diye bildiriyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi İslam dininin bir özelliğini her zaman söylüyorum. İslam dini insanın her şeyini ihtiva ediyor. Her şeyini kuşatıyor. Temizliğini de anlatıyor, bedenini de anlatıyor, ruhunu da anlatıyor, ailesini de anlatıyor. Efendim, cemiyetinin de nasıl olmasını anlatıyor, dünyasının da nasıl olmasını anlatıyor, ahiretinin de nasıl olmasını anlatıyor. Yani dışarıda bıraktığı bir şey yok. Bize mektup yazmış şeyler, başka mecmualardaki şahıslar, siz diyor ilk önce mecmuanızda böyle bazı dini konuları yazarken sonra başladınız diyor, ortak pazar konusunda bilmem ne konusunda filan böyle konulara da girme. Ben de cevap verdim, dedim ki İslam'da yani şu konuya girilmez, bu konuya girilmez diye yasak yok ki. İslam her şeyle ilgilenir. Yani insanla ilgili her şeyle ilgilenir. Dünya ile ilgili her şeyle ilgilenir. Cemiyetin veyahut ferdin veya insanın bir faaliyeti, hiç herhangi bir faaliyeti onun dışında değil ki. Şimdi biz tabii tek başımıza olduğumuz zaman bir kendi şahsi faaliyetlerimiz var. Mahrem faaliyetlerimiz filan da oluyor tabii. Bunların arasında temizlik faaliyetimiz de var. İnsanın temizlenmesi. Efendim hocam, bu defteri kapayalım, ne lazım yani, bu temizlik işi şahsi bir iş. Hayır, öyle şey yok. İslam'da utanmak yok. İslam'da her şeyi anlatmak var. Peygamber Efendimiz her şeyi anlatmış. O çölün hiçbir şey bilmez insanlarına, saf efendim insanlarına neler öğretmiş. Nasıl kibar insanlar, nasıl görgülü, nasıl temiz insanlar olmuşlar. Bizim eski şeylerde hatırlarsanız pis gavur denirdi. Yani eskilerin sözlerinde pis. Neden? Onlar temizliği iyi bilmezlerdi. Onlar bilmezlerdi. Müslümanlar elbiseyi 7 defa yıkar, efendim köpekten sakınır, efendim domuzdan sakınır, bilmem tavuğunu keseceği zaman kaç gün bekletir, pislik yememesine dikkat eder, efendim pişirmesine dikkat eder. Her şeyde bir temizlik vardı yani. Bizim ecdadımızın temizliğini belki bu yeni nesiller bilmezler, unutmuşlardır ama ben hatırlıyorum, duyuyorum, biliyorum. Yani ninelerimiz namaz kılarken ayrı don giyerlermiş, ayrı şalvar giyerlermiş. Yani çalıştığımız zaman belki üstümüze efendim bir şeyler sıçramıştır filan diye. Abdest alırken yere sıçrayan su temizdir ama ondan bile mümkün olduğu kadar sakınmışlar. Temizliğe bu kadar riayet etmişler. Peki nasıl temizlik olacak? Açıkça söylemiş Peygamber Efendimiz. Tırnaklarını keseceksin. Şimdi bakıyorum modern kadınlar şeyler, hatta bazı erkekler tırnağını uzatmış. Yani cüst, cilet gibi kesiyor insanın derisini. Böyle bakıyorsun erkek küçük parmağını filan nedense uzun bırakmış, lazım olacak diye mi düşünüyor, ne yapıyorsa. Efendim kocaman bir tırnak. Bazı kadınlar hep biliyorsunuz efendim işte tırnaklarını uzatıyorlar, üstünü boyuyorlar, altını bilmem şey yapıyorlar. Manikür pedikür, işte ayak ve şeylerin, ellerin tırnaklarının tedavi edilmesi. Bir kardeşimiz manikür pedikür yapıyormuş geçim için. Bir mantar hastalığına tutuldum diyor. Aylarca yıllarca uğrandım, uğraştım diyor. Elimdeki mantar hastalığı geçmedi diyor. El alemin tırnağını şunu bunu kurcalaya kurcalaya bir hastalığa tutulmuş. Ondan sonra bırakmış şey. Manikürcülüğü, pedikürcülüğü falan bırakmış. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 10 şey fıtrattandır. Yani insanın hılkatına, fıtratına uygundur. İşte şeyleri, tırnakları kesmek. Efendim koltuk altında mesela kıllar bitiyor erkeklerde ve kadınlarda. Koltuk altı insanın çok çabuk terler. Ter kurur, tekrar terler, tekrar kurur, tekrar terler, tekrar kurur. Yani atletin kolluysa iç hanidasının koltuk altı sapsarı olur. Hepimizin bildiği bir şey. İslam bu pisliğe razı olmuyor. O kıllar orada durduğu zaman bir koku olacak, bir pislik olacak. Koltuk altlarını temizleyeceksin. Sonra kasıklarında insanın çeşitli kıllar bitiyor. Onların temizlenmesi lazım. Efendim, sünnet olması lazım. Sünnet olmadığı takdirde çeşitli mikroplar ürüyor sünnet olunmayan et parçasının içinde. Sonra idrar kalıyor. O idrar kokuyor. Mikrop ürüyor. Ondan sonra başkalarına geçer. O bakımdan İslam her şeye dikkat etmiş yani. Mesela bıyıklar tıraş ediliyor. Niye? Bıyıklar burnun altındadır. Besbelli bir şey yani. Elbet burada şeyler, bıyıklar çok fazla olursa pislik şey yapar. Peygamber Efendimiz böyle altı görünecek kadar azaltırdı şeyleri. Derisi belli olacak kadar bıyıkları azaltırdı, sakalı uzatırdı. Sakalda bir zararı yok. Sakal insanı kaşkol gibi koruyor. Yani kış gününde sakalı uzun insan hiç kaşkol takmasın. O kendisinin yününden gayet güzel boynunda bir şey var. Onda fayda var. Ama bıyık öyle değil. Yani İslam her şeyin ölçüsünü böyle şey yapmış. Ve bunu Peygamber Efendimiz'in özel hayatından da bahisler böyle bize intikal etmiştir. Raviler rivayet etmiştir. Bazısını Peygamber Efendimiz'in zevceleri olan mübarek annelerimiz rivayet etmişlerdir. Özel hayatında Peygamber Efendimiz şöyle yapardı, böyle yapardı diye. Efendim, işte burada da onu görmüş oluyoruz. Bir ot varmış. Şimdi millet tabii başka çeşitlerle şey yapıyor. O otu, hamam otu denilen ot, Nure diyor burada. Onu işte karıştırıp dövüp şeyini sürdüğü zaman kılları kökünden şöyle yaptığı zaman çıkartıyormuş. O zamanın şeyi, adeti. Yakın zamana kadar da herhalde kullanılıyordu. Sonra bir de bir çeşit böyle aktarlardan filan alınan zırnık filan denilen bir şeyler galiba var. Onlarla da bu ilaçlar yapılıyor. Mühim olan mikropların barınmasına sebep olacak şeyler bulundurmamak vücutta. Mesela saçları kökünden kesmek. Niye? O zaman bitten, pireden, şundan bundan korunmak daha kolay oluyor. Onun için efendim saçları Peygamber Efendimiz bazen tıraş ettirirdi. Bazen de mübarek kulakları hizasına kadar, hatta omuzuna dökülecek kadar uzattığı olurmuş. Tabii günde 5 defa yıkanmak var İslam'da. Abdest alıyorsunuz. Kollarınızı, yüzünüzü efendim yıkıyorsunuz. Haftada bir defa bir gusül abdesti var. Hatta gusül bazı sebeplere bağlı olduğu için belki haftada birkaç defa tepeden tırnağa bir yıkanması mümkün oluyor insanın. İslam temizlik değil. Elhamdülillah. Canım şimdi herkes yıkanıyor hocam. Herkes yıkanıyor ama sen 50 sene öncesine bir bak. 50 sene öncesi, 100 sene öncesinde Avrupa'da bir senede yıkanmıyordu. Bir senede yıkanmıyordu. Adamların evinde 100 numara yoktu. Hamam yoktu. Evin ortasına tekne getirip de hepsi cump cump girip çıkıp orada güya şey yapıyorlardı. Yani onların temizlik töresi bizden geçmedir. Dişlerini temizlemesi bizden öğrenmedir. Bizim diş fırçalamamızdan, şey yapmamızdan onlar diş fırçalamayı öğrendiler. Yıkanmayı öğrendiler. 17. asırda buraları gelmiş görmüş olan seyyah diyor ki bu Müslümanlar diyor hasta olacak diyor. Bunlar ne biçim adam diyor. Boyuna suya girip cump cump yıkanıyorlar diyor. Hamamlarda boyuna yıkanıyorlar diyor. Bu kadar yıkanılır mı diyor. Hasta olacak diyor. Yani o zamanlar şaşırıyorlar Müslümanların çok yıkandığına. İşte bizim İslam'ın temizliği bu. Tırnaktan, koltuktan, kasıktan her şeye varıncaya kadar vücut temiz olacak. Sakaldan saça varıncaya kadar vücut tertemiz olacak. Dişlere varıncaya kadar misvaklanacak, tertemiz olacak. Efendim kalp temiz olacak. Muamele temiz olacak. İslam baştan aşağı temizlik dini. Bunu da Peygamber Efendimiz bizzat kendisi örnek olarak efendim şey yapmış. Kâne izâ ittala bin nevreti vellâ âtikahu ve fercehu diye dedi. Burada da yine bu temizliği kendi eliyle yaptığını bildiren bir rivayet geldi. Kâne izâ ittala'a alâ ahadin min ehli beytihi kezere kezbeten lem yezel mu'rudan anhu hatta yuhdise tevbeten. Ahmed ibn Hanbel Hazreti Ayşe validemizden rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresindeki insanlardan, ehli beytinden bir kimse de şöyle bir yalan söyleme durumu görmüşse, efendim ondan yüz çevirirdi. O tevbe edinceye kadar ona, onun yüzüne bakmazdı, ondan yüz çevirirdi. Bu tabi ehli beyti dediğimiz zaman Peygamber Efendimizin ailesi yalan söyler mi? Tabi o çatının altında hizmetçisi var. Çeşit çeşit insanlar var. Efendim veyahut ümmeti Muhammed'den çeşitli kimseler geliyor gidiyor. Yani bu etrafındaki kimselerden birisinde böyle bir yalan, hilaf-ı hakikat bir söz şey yaparsa Peygamber Efendimiz o zaman ondan yüz çevirirdi. Kaşlarını çatardı. Onunla konuşmazdı. Yüz çevirirdi tövbe edinceye kadar. Ceza mükafatla beraber yürür. Çocuğunu hep seversen şımarık olur. İyilik yaptığı zaman, güzel bir iş yaptığı zaman methedeceksin, okşayacaksın. Kötü bir şey yaptığı zaman yo olmadı diyeceksin ki çocuk iyiye heves etsin, kötüden korksun, yapmasın. Peygamber Efendimiz de böyle bir yalan gördüğü zaman yüz çevirirdi ondan. Yani bir daha söylenmesin diye, bir daha yapılmasın diye tevbe edinceye kadar yüz çevirirdi. Biz de çocuklarımızı, etrafımızdaki insanlarımızı, iş yerinde çalıştırdığımız kimseleri böyle dürüst yetiştirelim. Dürüst yetişmeleri için onların ahlaki şeylerine efendim dikkat edelim. Yanlış bir şey yaptıkları zaman gülmeyelim. Çocuk babasının sigarasını almış, tüttürüyor. Vay bacak kadar çocuk sigara tüttürüyor, kah kah kah diye gülüyor mesela. O zaman ne oluyor? O çocuğa bir teşvik oluyor. O çocuk sigarayı içecek. Kendisi bir kere baba içmemesi lazım. Ondan sonra onu öyle içtiğini görünce bir de gülünce iki misli onu suça teşvik etmiş oluyor. Ondan sonra sigaradan kurtaracağız diye uğraş. Duvarlara yaz, sen kendini yavaş yavaş öldürüyorsun. Efendim sigara zararlıdır bilmem ne. Amerika'da yasaklanmış. Efendim televizyonda reklamı yapılmıyormuş filan de istediğin kadar küçükten alıştırmış oluyorsun. Hatta tebessüm bile etmememiz lazım. Birisi bir şey, böyle olmadık bir şey yaptığı zaman. Bazen tutuyorlar, efendim hocalar aleyhine bir fıkra anlatıyor. Veya Müslümanı küçük düşürecek, veya cennetle, cehennemle, melekle, şeytanla ilgili bir fıkra anlatıyorlar. Bunlar oyuncak mı? Nereden duydun bu şeyi? Bu fıkra besbelli yobazın, haylazın birisi uydurmuş. Sen bunu böyle okuyorsun, söylüyorsun. Ötekisi de kih kih gülüyor. Ne oluyor? Günaha herkes iştirak etmiş oluyor. Yani böyle bir şey olduğu zaman yo bu olmadı. Bu işin hiç de aslı böyle değildir falan diyerek insan şey yapmalı. Yani kötü şeyi teşvik etmemeliyiz. Tebessümle bile teşvik etmemeliyiz. Hatta böyle bir kötü bir şey olduğu zaman hafifçe bir yüz çevirme onun yola gelmesi için şart oluyor. Buradan onu anlıyoruz. Kâne izâ eftara kâle zehebe zama'u ve telletil uruku ve sebetel ecru inşallah. Yemek yediği zaman orucun arkasından akşam vaktinde iftar ettiği zaman Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın bu hadiste bildirdiğine göre ne yapardı? Derdi ki susuzluk gitti, damarlar ıslandı elhamdülillah, sevap da Allah'ın izniyle inşallah hasıl oldu derdi. Yani tabi Ramazan'da veyahut sair zamanda oruç tutuyor insan. Arap diyarı biraz daha sıcak, bizimki gibi olmaz. Susuzluk insanı adam akıllı böyle takatten düşürür. Akşamüstü hemen suya sarılır insan, şey yaptı mı susuzluk gitti elhamdülillah, damarlar suyla doldu, ıslandı. Biraz sıkıntı çektik ama gündüz ecir de Allah'ın izniyle kazanıldı dermiş Peygamber Efendimiz. Tabi sevap kazanmak kolay olmuyor, fedakarlıkla oluyor efendim, biraz zahmetli oluyor. İbadetlerin zahmeti en çok olanları, sevabı en çok olanları oluyor. O bakımdan hadis-i şerifte, ayet-i kerimede ne bildirilmişse o meşakkate katlanırız, o sevabı biz de almaya gayret ederiz. Kâne izâ eftara kâl Allahümme leke sumtu ve alâ rızkıke eftartu. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ki iftar ederken Peygamber Efendimiz derdi ki ya Rabbi senin için oruç tuttum, senin rızan için oruç tuttum, senin için oruç tuttum ve senin verdiğin şu rızıkla efendim iftar ediyorum. Yani ona da hamdolsun manasında. Senin için oruç tuttum, senin rızkınla da orucumu açıyorum derdi. Malum muhterem kardeşlerim, oruç sadece Ramazan'a mahsus değildir. Ramazan'da farz.